الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنندلينا رسالته يا شروط الصلاة وأركانها وواجباتها يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Tulikuwa katika kuelezea masharti ya sala, tukataja tukasoma sharti la kwanza mpaka sharti la sita la satrul aura. Sharti la saba anasema Sheikh, ash-shartu as-sabi' dukhulul waqt. Dukhulul waqt, kuingia kwa wakati. Miongoni mwa masharti ya sala ni kuingia kwa wakati, kwa maana mtu hawezi kuswali nje ya wakati, anatakiwa aswali ndani ya wakati na pia nje, ima kabla ya wakati kufika au baada ya wakati kutoka. Pamoja kwamba hapa inokusudiwa ni kabla ya kuingia kwa wakati, masala ya wakati kutoka, mtu ameacha swala kwa makusudi mpaka wakati wake ukapita. Mfano kama sasa hivi aje swali alasiri makusudi, na khilafu baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba hata akiswali hakuna faida yoyote, ameacha kwa makusudi. Moja wengine wanasema kwamba bado dhima anayo, atapata dhambi, lakini anatakiwa aiswali ile swala, wallahu aalam. Lakini hapa anakusudiwa kabla ya kuingia kwa wakati. Wa dalilu minas sunnati hadithu Jibrila alayhi salam, na dalili katika sunna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi ile ya Jibril, hadithi ya Jibril alayhi salam, kuonyesha kwamba swala ina wakati. Hii hadithi za kuonyesha swala, swala tano zina wakati, ndio hii hadithi ushahidi wake. Kwa maana kabla ya kuingia wakati huo huitakiwi kuiswali swala katika nyakati hizi zotaja. Kabla hujaingia wakati usiiswali swala kabla ya wakati wake. Hadithi ya Jibril, Sheikh hapa akasema annahu amma an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba Jibril alimsalisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi awwali al-waqti wa fi akhirih, kwa sababu alikuja siku mbili tofauti. Siku ya kwanza alipokuja alimsalisha wakati wa mwanzo, kila swala mwanzo wa wakati akawa anamsalisha kila, alafu siku ya pili akamsalisha mwisho wa wakati. Ndio akamwambia baina ya nyakati hizi mbili ndio kila swala iko baina ya nyakati hizi, kwa maana inaanza hapa mpaka mwisho hapa. Kwa hiyo adhuhuri siku ya kwanza aliswali mwanzo wa wakati, siku ya pili akaswali mwisho, amfahamishe kwamba adhuhuri ipo katika wakati huu kuanzia pale kama jana niliposwali mpaka na hapa niliposwali leo, hiki ndio kipindi cha adhuhuri. Na vile vile alasiri, na vile vile akafanya hivyo. Naelewana? Naam. Kwa alivyosema siku ya kwanza alikuja akamsalisha mwanzo wa wakati, na siku ya pili akamsalisha mwisho wa wakati, katika hadithi ambayo imepokelewa jamaa katika masahaba Ibn Abbas, Jabir, na ipo wamitaja al-Imam Abu Daud, al-Imam Tirmidhi, wengi katika imma wamitaja hadithi hii ya Jibril kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema waqtu dhuhri idha zalat ash-shamsu, wakati wa dhuhuri ni pindi itakapopondoka jua au kupinduka jua, kwa maana jua likiwa katikati likamili kwenda upande wa magharibi, likimili tu kwenda kuondoa zawali, hapo wakati wa dhuhuri umeanza. Na mwisho wake wa kana dhillu rajuli katulihi, mpaka atakapokuwa kivuli cha mtu, kivuli cha mtu ni sawa sawa na yeye mwenyewe urefu wake alivyo, ndio mwisho wa dhuhuri. Sio lazima mtu, kitu chochote kile. Mfano jua lipo katikati, chukulia umeweka hiki chuma kirefu, jua lipo katikati limeanza kwenda hapa, adhuhuri imeingia. Kwa hiyo liki kivuli kikirefuka kikawa sawa sawa na hiki chuma kwa kwenda hivi, ndio mwisho wa dhuhuri. Sikuna wakati ukisimama unaona kivuli chako kinafika kama pale. Sawa. Kikiwa sawa sawa na wewe kile kivuli kilivyo na urefu wako ni sawa, ndio mwisho wa dhuhuri. Kwa maana kikianza kukuvuka wewe kivuli kikawa kirefu zaidi yako, alasiri mingia. Na kile kivuli kikiwa mara mbili yako mwisho wa alasiri. Kwa maana kikirefuka tena kikawa mara mbili kama wewe ulivyo, kile kivuli kimekwenda kikaenda tena mara ya pili kwa urefu ule uliokuwa na wewe. Basi hapo ndio mwisho wa dhuhuri, mwisho wa alasiri. Tumeelewana? Naam. Hapa tunazungumza masala ya dhuhuri na alasiri kwa sababu jua lipo. Sio? Magharibi isha huwezi kutipima tena kivuli wala alfajiri. Lakini adhuhuri na alasiri inawezekana. Na ndio maana mara nyingine utakuta kwamba watu wanachelewa kuswali. Sasa saa 7 kamili swala imeingia tangu saa 6 dakika 20 labda. Ukisimama utaona kivuli kimekwenda. Kwa maana ule ni wakati wa mwanzo ni pale. Kwa hiyo ni hadithi iko hivyo. Ukataja wakati wa alasiri, akautaja wakati wa magharib, melewana yanapodhihiri mawingu yale mekundu kabla ya kuingia mawingu meupe kuonyesha wakati wa isha, na akataja wakati wa isha unakwenda mpaka nusu ya usiku. Wakati wa isha unakusha mwisho wake ni nusu ya usiku. Kwa hiyo kama usiku unaanza saa moja unaisha saa kumi, mwisho saa tano kamili, saa tano yani kwa saa tunazotumia ni wakati wa mwisho wa isha. Isha inakwenda mpaka katikati ya usiku katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaja hivyo. Na wakati wa alfajiri ni tapochomoza alfajiri ya kweli. Alfajiri ya kweli. Kuna alfajiri ya urongo ile. Alfajiri ya urongo ambao huku chini kuna kwa weupe haujatanda. Tumeelewana? Bado kuna giza kiasi ambacho kama mfano tukizima taa hapa, kwa sababu alfajiri ya kweli hata kama tukizima taa sehemu za giza kama watu wa mashambani. Ukisimama hapa kile kibanda pale unaona kwamba kiko vipi, au kama nyumba ina rangi pale nyeupe tu, lakini ile alfajiri ya urongo hauwezi kuona. Hata kama kuna kichuguu cha mchanga kiko pale huwezi kukiona. Wale watu wa mashambani ndio wanajua. Mtihani wa sisi tuko mjini. Tumeelewana? Lakini alfajiri ya kweli ya urongo haiwezekani. Ukijari ile iliyosimama pale giza lipo, huwezi kuiona ile. Mashambani nasema, si huku mjini. Kwa maana kama kijijini hakuna umeme, mwana kibatari chenu mmezima ndani, ukiamka usiku ukitoka kuna nyumba nyingine imejengwa pale yenu pia huioni. Sawa. Alafu ukifika wakati uko unaiona sasa kwamba mchanga ule, yani unaona, hiyo ndio alfajiri. Hiyo sasa imeingia, ndio alfajiri ya kweli iko hivyo. Ndio maana ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akianza kuswali swala kuna giza, lakini akimaliza swala mtu anamjua aliyekaa naye, kumbe huyu ni fulani. Sababu pale alipoingia huenda hawakujuana, si kama sisi. Mfano mu msikitini tukizima taa tukaingia kuswali alfajiri, tunaweza tusijuane, usimjue mtu aliyekuwa pembeni yako, sio? Lakini hivyo hivyo kuegiza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa salamu mtu anamjua kwa mwenzie, kumbe huyu fulani, sababu tayari kumekuwa kaupe. Bali mtu anaona akirusha mshale wake atauona mahala pa kuangukia, ule ulipoangukia kwa sababu kweupe. Lakini wezekani alfajiri mmeswali, mnatoa salamu, narudi nyumbani na tochi, mmerudi vipi sasa? Kwa maana nyinyi mmeswali usiku. Kwa hiyo tambii kwa waadhini, tambii kwa maimamu pia katika swala ambazo wanaswali, kama vile watu magharibi wanavyoswali usiku. Na pia wengi katika maimamu, sijajua tatizo nini, lakini magharibi wanasoma sura refu, na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusoma kuanzia wadhuha mpaka mwisho magharibi. Mara nyingi alikuwa anasoma hivyo, mara chache ndio alikuwa anaweza kusoma, kwa sababu swala magharibi iko baina, muda mrefu inakuwa fupi, lakini baadhi ya nyakati unaweza kufanya refu. Ndio swala magharibi ilivyo, iko katika aina utaratibu uko hivyo. Lakini watu wengi hawapendi kusoma juzu amma, na hasa wakati wa magharibi, wakati wa isha. Sasa utafanyaje wakati wa magharibi wa isha? Ndio sehemu zake hasa za kusoma sura kwa utaratibu kama zile qisar, sio ambazo tiwali zile qisar, zile al-mufassal ndio zinasomwa wakati huo. Sura fupi, aya zake fupi, na idadi yake pia ni chache. aya yenyewe ukiangalia fupi na idadi ya zile aya kwenye sura ni chache. Kwa hiyo pia maimamu wawe makini katika ile kufanya tatbiki ya sunna na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Narudi katika maelezo. Kwa hiyo hadithi ya Jibril ambaye alimswalisha amma, kwa maana ya imamu, amma alikuwa imamu wake, alimswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana tukasoma amma nabia. Ukisoma amma nabiyu itakuwa Mtume ndio alikuwa imamu, lakini amma Jibrilu annabiyya, kwa maana nabii mafuul bi mansub mansub. Amma nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti, katika mwanzo wa wakati, wa fi akhirihi, na mwisho wake. Faqala, alafu alivu siku ya pili alivomswalisha ule wakati wa mwisho, akamwambia ya Muhammadu as-salatu baina hadhainil waqtain, swala iko baina ya nyakati hizi mbili. Kwa ya dhuhuri ndio kuswalisha jana na hii leo, hapa sehemu hii baina ya pale na hapa ndio swala ya dhuhuri, ya dhuhuri iko hapa, na alasiri ile mwanzo wakati jana nilivyoswalisha na ile nimeswalisha mwisho pale ndio pana alasiri, mtu anaweza kuswali pale bado yuko ndani ya wakati. Hivyo hivyo na swala nyingine. Akamfahamisha kwamba mtu akiswali wakati yupo ndani ya wakati. Kwa hata kama mtu atapita na swala alfajiri kwa jamaa, watu washaswali, yeye akaswali peke yake, lakini bado jua halijachomoza, kwa maana wakati wa alfajiri upo, anahesabiwa si kwamba ameswali nje ya wakati, anaswali adaan, sio qadhaan, sio analipa, anaiswali swala katika wakati wake. Watu wa makini katika hilo. Kwa hiyo mtu akiswali adhuhuri imempita, mfano amekuja kuswali saa 8 8 na nusu, bado wakati wa dhuhuri upo, aswali analipa? Anaswali qadhaa, kulipa manake ni nje ya wakati. Wewe unaswali adaan, manake unaitekeleza alasiri katika wakati wake. Nikisema ada, mnaelewana? Sio kwamba unaswali qadhaa, kwamba mtu ananuia kwamba swala ninaswali ni nakidhi adhuhuri kwa sababu imenipita. Ai, adhuhuri haija kupita, isipokuwa jamaa ndio imefanya nini, lakini adhuhuri bado ipo ndani ya wakati. Kadhalika swala ya isha, mtu ameswali saa 3, ameswali saa 4, bado anaswali ada katika wakati wake, si kwamba analipa kwamba iko nje ya wakati, la. Kwa hiyo pia hilo watu wawe makini, wajue zile nyakati mbili zile ambazo Jibril alifunza, alimfunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuko pamoja mashekhe? Naam, tuko pamoja. Kwa wale watu wanaitamka kwa sababu wanasema hivyo, sio usalli salata dhuhri, afu mtu kusema adaan, mwingine qadaan, kwa kulipa kwamba imenipita. Kwa sababu sasa, kwa hivyo umeswali nje ya wakati, kama ndani ya wakati adaa pia, kwa sababu bado wakati wake upo, unaiswali dhuhuri katika wakati wake. Kwa hiyo hata kama utamki ujue, kwa sababu hilo likupitikie katika moyo wako kwamba unatekeleza swala katika wakati wake. Umeelewana? Na طيب فقال قسم يا محمد والصلاة بين هذين الوقتين وقوله تعالى نقولك الله تعالى أي نشانين قال اسمه والدليل من السنة حديث جبريل صار وقوله تعالى نقولك تعالى بالدليل يكون يشى صلاة زنوكات katika Qur'an. Sasa inna salata, hakika sala kanat ala almu'minina, zimekuwa juu ya waumini, kitaban, kitaban ni faradhi, mauqutan, yenye wakati maalumu, faradhi mauqutan, iliyowekewa muda, iliyowekewa wakati. Kitaban manake Sheikh anasema ay mafrudan, Sheikh anasema kitaban ay mafrudan, yenye ni faradhi, imefaradhishwa, fil awqat, katika nyakati maalum. Swala juu ya waumini ni faradhi yenye wakati maalum. Tumeelewana? Swala imekuwa juu ya waumini ni faradhi, lazima ndio faradhi, lakini mauqutan, yenye iliyowekewa wakati, ni faradhi iliyowekewa wakati, kwa maana iko ndani ya wakati maalum, si uswali utakavyo wewe. Sababu kuna watu wengine katika majumba umekaa kwamba mtu basi isha ameona amechoka amelala saa 2:00 asubuhi sana sala sala isha, manake jana leo nimechoka nikalala. Ndio wanavyosema mabibi majumbani, anaswali isha yake saa 2 asubuhi, sababu sio kwamba amesahau, alichoka jana. kwa maana kwa sababu hawajui wakati. Naam, wa dalilul awqati qawluhu ta'ala, na dalili ya nyakati ni kauli yake ta'ala. Yes, nyakati zote tano. Sasa hizo nyakati hapa anataja ya kwamba ni faradhi yenye wakati maalum. Sasa anataja ushahidi wa zile nyakati ndani ya Qur'an kwamba zimetajwa zile nyakati, na anasema Allah anasema aqimis salata, simamisha sala, liduluki shamsi, kuanzia kupondoka kwa jua, yani wakati wa kupondoka jua, kuanzia wakati linapopondoka jua adhuhuri, maana yake inaanza hapo. Kwa hiyo adhuhuri na alasiri tumeelewana wakati wake ni hapo utapondoka jua, kwa sababu tumesema kivuli kikiwa sawa sawa na wewe, sawa, hapo ni wakati gani? Adhuhuri mwisho, sawa. Kikikuzidi kivuli kikawa kirefu kuliko wewe ulivyo kidogo, alasiri imeingia. Kivuli kikiwa mara mbili ya urefu wako, urefu wa kitu, mwisho alasiri. Kwa hiyo utakuta kwamba alasiri na dhuhuri kama wakati wake ni wa mchana, tumeelewana, na yani bado jua likiwepo. Kwa hiyo anaposema kwamba aqimis salata liduluki shamsi, simamisha swala kuanzia kupondoka kwa jua, kwa hiyo itaingia dhuhuri na nini na alasiri, kwa sababu zote zinahusika na jua hapo, kia kabla ya juzuu jua ijezama. Ila ghasaqil layli, mpaka kuingia giza la usiku, manake itahusika maghribi na nini na isha, kwa sababu yote ipo katika usiku, hizo maghribi na isha ziko usiku. Ila ghasaqil layli, mpaka kuingia nini, ila dhulmatil layli, mpaka kuingia giza, kuja kwa giza la usiku. Wa Qur'an al-fajri, ay salat al-fajri, hiyo sala ya al-fajr, na sala ya al-fajri Qur'an hapo kwa maana ya sala. Wa Qur'an al-fajri, na sala al-fajri, na wanachuoni wanasema imekuwa mansubu wa Qur'an al-fajri kwa hali mbili, ima imefanywa atfu ya ile salata, yani aqimis salata, kwa hiyo wa aqim Qur'an al-fajri ikawa mafulu mbili hiyo, au imekuwa kwa al-iqra, ay wa alayka Qur'an al-fajri, nashikamana na sala ya al-fajri. Kwa hiyo mansubu ima kwamba imefanywa ni matuf kwa as-salata au ni ala al-iqra. Kwa hiyo wa Qur'an al-fajri nashikamana na Qur'an al-fajri, na usimamisha swala ya al-fajri, inna Qur'an al-fajri, hakika swala ya al-fajri, kana mashuhudan, imekuwa ni yenye kushuhudiwa na malaika wale wa usiku na mchana, wanabadilishana pale wanakusanyika ya swala ya al-fajri. Kwa itakuwa tumemaliza sharti hilo, tumeelewana. Naam. Kwa hiyo mashia wao wanasema kwamba aqimi salata liduluki shamsi adhuhuri ila ghasaqi llayl, mpaka usiku likiingia giza. Kwa hiyo alasiri pale anna unaita hapa pa adhuhuri. Sasa alitafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ndio ilimshukia aya hii. Aya hii iliwashukia mashia? Ha, aya hii ilishuka, ilimshukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akaswali vile alivyoswali Mtume, ndo akaitafsiri hii aya, ikawa dhuhuri panaswaliwa, alasiri panaswaliwa, hivyo sababu anaitafsiri aya. Na ndio maana al-Imam al-Bahari kwenye Sharh Sunna anasema vipi, as-sunnatu hiya al-Qur'an wal-Qur'an huwa as-sunnah. Tumeelewana, kwa sababu ni vitu vile ukiviangalia ni kitu kimoja. Qur'an tufassir, sunna tufassir al-Qur'an, waza kuta kitu kimefungika huku huku kaja katafsiriwa, huwezi kutakuta inatafsiriwa. Na vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vina tafsiri, kwa sababu hata kwenye Qur'ani kuna aya inasema thumma atimmu siyama ila laili, kisha kamilisheni funga mpaka laili. Mashia wanafuturu usiku nyota zikianza kutoka, kama Mayahudi ndio walofanya, lakini sisi tunasema jua likizama. Sasa sema thumma atimmu siyama ila laili, ikoje hii? Umeelewana? Waambia aiye, tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam akifuturu vipi, wala usipate tabu. Yeye alikuwa anafuturu vipi? Utakuta hadithi zinazungumza huko kwamba idha aqbalati al-laylu minha huna wa adbarati an-naharu minha huna faqad aftara as-sa'im. Mkiona mchana huku umepotea, sawa, na huku usiku ushaingia, mtu ameshafuturu time hiyo. Na yeye mwenyewe alikuwa mfano, mpaka namtuma Bilali aangalie jua kama limezama. Kwa hiyo huwezi, na hii ndio tofauti ya manhaji ya salafi na makundi mengine, kwamba utata sitarejesha kwa nani? As-salaf. Tumeelewana? Wao watatuondolea utata. Haya, ash-shartu thaminu, sharti la nane, istiqbalu liqibla, kuelekea upande wa qibla. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah ta'ala, anasema qad nara taqalluba wajhika fi samaa, kwa hakika tumeona kugeuza geuza kwako uso kuelekeza mbinguni. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatamani qibla kingeelekezwa katika Baitul Haram Makkah, katika Al-Kaaba. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali miezi sita qibla anaelekea Baitul Maqdis kabla akijabadilisha kuwa Al-Kaaba, sababu qibla kabla hapo ilikuwa ni Baitul Maqdis Palestine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali muda wa miezi sita anaelekea huko, mpaka kilipokuja kubadilisha swala alfajiri moja, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa aya qibla kimebadilika, watu wakaswali kuelekea Al-Kaaba. Tumeelewana? Na Masjidi Quba taarifa zilikuwa zijawafika alfajiri wakati anaswali, wakaelekea Baitul Maqdis. Bwana mmoja aliswali akapita pale akawaambia, jamani, imeteremka aya qibla kimebadilishwa, na imamu akatoa misho swala rakaa moja, akageuka yule imamu. Yani lazima ahame aende mbele, sababu akigeuka itabidi awe nyuma yao, sio kama hapa mkigeuka nyote simamu, itabidi awe nyuma, nyinyi mshageukia huko. Sasa kama kimebadilishwa, ki lazima imamu ahame aende mbele na wale wageuke. Wale wanaweza kugeuka vile vile, wasafu ya kwanza kwa wa mwisho, na wasafu ya mwisho takuwa wa kwanza, bila shaka itakuwa ni hivyo. Awakageuka akamalizia akaambia, jamani, kibla kimebadilishwa, watu wanaelekea Makka. Kuelekea kama sisi tumeelekea upande huu ndio wenye Al-Kaaba, si kwamba imamu anaposimama akienda mpaka ataigonga Al-Kaaba, la, iko upande huu, kwani inawezekana iko kwa huku, lakini iko huku tulikoelekea. Tumeelewana? Kuna watu wengine hapo walipo Al-Kaaba inaonekana ipo huku, kuna wengine hapo walipo ipo huku, kuna wengine ipo huku, kwa namna ya jiografia yao ilivyo, mji wao ulivyokaa. Kwa hiyo kwa aliyekuwa mbali yeye ataswali kuelekea upande, kwa anayeswali pale pale Maka anaiangalia Al-Kaaba. Sasa ndio kibla chenyewe ndio kile, atafanyaje sasa? Au ataangalia chini? Kibla si ndio hicho hapo kiko mbele yako eh? Wala mtu hawezi kuswali juu Al-Kaaba, ndani anaweza kuswali, utaelekea ile ndio, yani hii ndio kibla yenyewe. Kwa hiyo ukiswali kama hapa itabidi uangalie, ndio hii kibla, taiangalia ile kibla. Kwa hiyo Sheikh anasema hapa katika aya, Sheikh ametoa ushahidi wa kwamba kuswali lazima mtu aelekee upande wa qibla kwa aya qad nara taqalluba wajhika fi samaa katika surati al-Baqara aya 144. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika tumeona kugeuza geuza kwako uso wako, takaluba wajihi, uso wako mbinguni, kugeuza mbinguni. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, basi tutakuelekeza kwenye qibla unachokipenda, unachokiridhia. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, basi tutakuelekeza, tageuza yani sasa kuelekea qibla tardaha, ay tuhibbuha, unachokipenda. Fawalli wajhaka, basi elekeza uso wako, yani istaqbil fi salat, unapokuwa katika sala. Shatra almasjid alharami, shatra ay nahwa, upande wa masjid alharam ambaye ni Al-Kaaba, elekeza uso wako upande wa masjid alharam, yani upande wa Al-Kaaba, msikiti mtakatifu, Masjid al-Haram. Haya, alafu Allah akasema wa haithu ma kuntum, na popote mtakapokuwepo. Fawallu wujuhakum, sielekezeni nyuso zenu. Shatrahu, upande huo, popote mtakapokuwepo, kwa maana popote. Kwa hiyo watu waliokuwa kama Kaaba itakuwa huko, wataelekeza kama itakuwa popote mtakapokuwa nyinyi mkitaka kuswali, elekezeni nyuso zenu upande huo. Kwa hiyo Al-Kaaba, hiyo Baitul Haram. huu ndo ushahidi. Anashurutishwa mtu anapotaka kusali sala tano, basi aelekee upande wa kibla, uso na mwili wake uelekee upande wa kibla. Akiwa katika mji na yupo mtu anaweza kumwambia upande wa kibla, ni wajib aulize, asijitahidi. Kama upo katika mji na upande wa kibla umekutatiza, na unaweza ukaulizia, kwa sababu katika mji watu wengi, na watu waweza kujua ukieleza misikiti na kuelekea, usijitahidi afu kukosea itabidi urudie. Kama katika mji na watu kumuuliza, mtu kumuuliza, basi wajibu uulize. Haitojuzu kuswali kwa kujitahidi katika mji na watu wa kuuliza wapo, unaweza ukaulizia, basi usijitahidi, lazima uulizie kwanza kama umekutatiza upande wa kibla. Kwa sababu kama ukiswali kwa kuelekea upande wa kibla lazima urejee. Akija mtu akamwambia kibla ni huku katika mji, lakini sio kama umesafiri huko mashambani. Ama ukiwa katika safari, mtu akijitahidi hata kama akikosea baadaye akaja kumdhihirikia kumbe uko upande wa kibla, basi hakuna neno, amesafiri mtu uko katika mji. Sasa huko aliko kwa mashambani hawezi kujua upande wa kibla uko wapi, pamoja akajaribu kuangalia, bali mda mwingine anaweza kuangalia jua linakotokeza ukaliweka katikati, sio ukaona kwamba upande wa kibla itakuwa ni huko na huko. Lakini mfano ukakutatiza kibla ni wapi, utajitahidi kwa kadri unafahamu, ukaangalia mazingira. Sasa mfano ukiswali ukagundua kwamba baadaye kukubainikia kwamba kule siko kibla, upande wa kibla, basi hapo umesameheka, sio mjini. Lakini hiyo ni masala ya mtu akiwa safari. Haya, tawfattakullaha mastata'tu. Na vile vile swala za sunna kwa mtu akiwa safari, anaweza kuswali kwa upande wote ule akiwa katika kipando, hata kama sio upande wa kibla, akiwa katika kipando yuko safarini, swala za sunna anaweza kuswali kwa kuelekea upande wote ule. Hiyo takhfifu imekuja hivyo, imethibiti katika sunna. Na ikiwa wepesi kwamba kile kipando chake anaweza kukisimamisha akielekea kibla akapiga takbira, alafu akaendelea na safari, hata kama utaelekea upande wote ule, sawa, kama itakuwa ni wepesi kwa hiyo.